Буде боляче, напевно, дуже боляче. Але це зараз значення не мало. Значення мало тільки те, що у неї не буде дитини. Не буде її маленького синочка, якого вона вже любила і для якого придумувала ім'я. Не мало значення навіть те, що вона лежить отак, голісінька, перед старим, добрим Степаном Михайловичем, хай лікарем, але ж чоловіком. Лежить у найбезсоромнішій позі з усіх, які собі лише можна уявити. Не вигадали іншої для їхньої роботи. Не вигадали. Залізні холодні інструменти у добрих і вмілих руках старого лікаря здавалися теплими і м'якими. Софія зрозуміла, за що його так люблять жінки. Побувавши у нього на прийомі одного разу, вони ні за що не хотіли йти потім ні до кого іншого. І Софія тепер знала, чому. Він любив жінок. Але не так, як люблять молоді гультяї, а особливою любов'ю, любов'ю лікаря-мужчини. Йому самому ніколи не доводилося зазнавати жодної з отих принизливо-соромно-болючих процедур, які доводиться бодай кілька разів у житті терпіти усім без винятку жінкам, з огляду на стать. Але він жалів своїх пацієнток. Жалів усяких. Молодих і не дуже, вродливих і не дуже, скромних і не дуже, розбещених і не дуже, жалів та й годі. Це проявлялося у нього у формі бурчання і у тихому «дєтка». Так він називав усіх хворих незалежно від віку, окрім отих самих розбещених, вони у нього були. Ну що? Проте, як не намагався зробити болючу операцію безболісною добрий доктор, вона все одно була «ай, болить». Як ніжно не шкреби гострим металом по живому тілу, все одно боляче. «Дєтка, ще трохи, ти вже потерпи», – вмовляв аж мокрий від співчуття молодій колезі Степан Михайлович. А вона терпіла. А що ж тут, кричатимеш, коли через стінку власна палата з власними хворими? Все добре і недобре колись та й кінчається. Закінчилось і це. Перестали дзвеніти інструменти, але тупий біль не полишав Софію. Вона вже не могла відрізнити, де болить. Боліла душа, ота сама душа матері, з якої вишкребли дитя. Стефанія Казимирівна теплою водичкою обмила кров, витерла. Вже можна було вставати, але Софія лежала на кріслі у тій самій безсоромнішій з усіх поз. І їй було однаково. От ніяк не було. Чи було ніяк? Мила, добра, стара медична сестра, що багато на віку бачила, не розчулилася співчувати, підвела Софію, брала, взула і провела в єдину кімнату, де зараз нікого не було. В її навчальну кімнату поклала на кушетку, принісши з палати подушку. Накрила, підібгала ковдру, погладила Софійчину руку. «Ну, так вже сталося, дитинку, не журися. Ти ще молода, ще матимеш діток. Тільки ж будь обережна наступного разу. А то нікому нічого не сказала, бігаєш, наче здорова. От воно, бачиш, і не витримало». Біль потроху відпускав.